Saya, kawan saya suka gurau tapi di gurau lain sikit. Iaitu suka dia raba kemaluan orang. Bila saya tegur, dia kata tak apa, laki sama laki. Boleh ke tak? Ha. Biarlah dia tanya berlaku sungguh. Ada seorang kawan ni, dia bergah higur tapi gurau pelik. Dia raba angry bird. Ha, boleh tak kan orang pijik ni? Jadi boleh ke tak? Nah, jawabnya tak boleh. Tak boleh. Sebab tu dia panggil kemalu, kemaluan. Faham tak? Ha. Kalau boleh dia tak panggil kemaluan, dia panggil kebolehan. Faham tak? Nah, apa panggil kemaluan? Sebab kalau kita pegang orang pegang malu dah, apa tahu lagi tunjuk ke orang. Mana lebih teruk? Orang pegang dengan tunjuk. Kalau diberi pilih. Ha? Ha. Jadi, tak. Kalau diberi pilih lah. Ha? Orang mari. Nak, bawa pistol. Nak tembok. Ustaz, saya tengok kemaluan atau saya pegang? Baru saya tak tembok. Pegang saja, tak tengok. Nampak? Ha. Nampak tak? Tengok lebih berat lagi. Siapa sini yang kalau orang pegang dia tak rasa malu? Tak ada. Apa tu dipanggil kemaluan? Kemaluan ni mana tengok malu, pegang malu dah. Apa tahu lagi tengok. Pegang kok luar. Bukan pegang direct. Amplak, pegang kok luar. Faham tak? Malu dah. Neh, tak boleh. Ha, guram dia gini. Pegang dia lain nak guram, pegang lutut.